Oproti programu zde vítám profesorku Martinu Bečvářovou, kterou teď krátce představím, když jí předám slovo. Paní profesorka je významnou postavou české matematické vzdělanosti, a to zejména svou jednak tedy pedagogickou činností, vyučuje kurz lineární algebry na ČVUT, a pak je také členkou řady oborových rad a redakčních rad českých periodik. Ale tedy zejména svou bohatou publikační činností z matematické didaktiky a především z dějin matematiky. O organizaci Mezinárodní konference historie matematiky už jsem mluvil. Pokud jde o to literární dílo, tak dělí se na dva okruhy. První věnovaný matematice v českých zemích, zejména pokud jde o pozapomenuté významné postavy, a ten druhý okruh jsou dějiny světové matematiky. Paní profesorka napsala 17 monografií a asi 100 kapitol v monografiích a odborných článků. Její první významnou prací byla monografie věnovaná Františku Studničkovi, o kterém už tu byla řeč, a posléze další euklidovým základům a jejich překladech a vydáních. Už jsem zmiňoval, je tady asi 20 knih, které nám Anžele Bečvářovi věnovali ze své tvorby, takže budou dostání zítra během dražby. Nyní se tedy dozvíme, určitě jsme všichni zvědaví, co je to matematický věneček. Předám slovo paní profesorce. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se předně musím nejprve omluvit, nejsem filozof ani historik filozofie, takže tady budu na velmi tenkém ledu. Budu hovořit o matematickém věnečku, tak pokud se někdo těšil na něco nematematického, tak musím říct si, o čem určitě nebudu mluvit. Nebudu mluvit ani o pletení či modelování velikonočních, vánočních, adventních, dušičkových věnečků a podobně. Nepřipravím vás ani na klasický věneček, který byl vytrcholením výuky tance, a ani vám nepředám recept na žloutkový věneček a jiné podobné pochoutky. Naopak, o čem tedy budu mluvit? Pokusím se vám přiblížit vznik odborné aktivity, vývoj a chcete-li i zánik takového zvláštního německého matematicko fyzikálního spolku, který nesl podivný název. Máme ho před sebou, Mathematische Grenzen in Prag. Když se podíváme do dobového slovníku, tak to Grenzen je překládáno většinou jako věneček, nebo kroužek, nebo beseda. Hovořit budeme o období 1914 až 1934, čili o dvou desetiletích, a budeme se výhradně pohybovat v Praze. Jenom po zdůraznění, název spolku je poměrně netradiční, neobjeví se tam typické německé názvy jako Gesellschaft, Gemeinschaft a mnoho dalších, ale je to ten Mathematische Grenzen. Nejprve na úvod trošičku historických souvislostí, abychom věděli, v jakých historických konturách se budeme pohybovat. Vrátím se k Pražské univerzitě, a to ke druhé polovině 19. století. Přesněji začnu v roce 1871, kdy byla uzákoněna výuka matematiky v českém jazyce. Až do roku 1871 univerzitní přednášky probíhaly na Pražské univerzitě pouze v jazyce německém. O 11 let později, 28. února 1882, se Pražská univerzita zákonným rozhodnutím vídeňské vlády rozdělila na dvě samostatné nezávislé univerzity, na Die Deutsche Karls-Ferdinand-Universität in Prag a na Českou Karlo-Ferdinandovu univerzitu v Praze, což byl z hlediska celé střední Evropy i Evropy jižní zcela zvláštní fenomén. Nikde jinde nedošlo k rozdělení univerzit na dvě samostatné v uvozovkách jazykové mutace. V 19. století vztahy mezi těmito dvěmi univerzitami nebyly příliš přátelské. Podíváme-li se na matematiku, probíhala striktně oddělená výuka v českém jazyce a v jazyce německém. Pokud nějaký talentovaný student chtěl poslouchat přednášky na obou univerzitách, bylo mu to umožněno, ale pouze na jedné směl být zapsán jako řádný student, na druhé musel být zapsán jako mimořádný student a na té druhé univerzitě musel platit školné. Navíc někteří čeští profesoři tupě trvali na tom, aby jejich přednášky z matematiky se konaly přesně ve stejném čase jako přednášky jejich německých kolegů, aby si tedy studenti museli vybrat a jasně se také přihlásit k nějaké té národnosti. Podíváme-li se na Českou univerzitu v rychlosti, tak ta se začala velmi rychle rozvíjet. Matematika se na ní rozvíjela díky činnosti jednak univerzity, díky činnosti, ale také techniky, díky velkým aktivitám jednoty českých matematiků a fyziků, ale také díky aktivitám speciálních tříd či sekcí, které byly v Královské české společnosti na UK. A od roku 1891 také v rámci České akademie věd. Podíváme-li se na německou univerzitu a na matematiku na německé univerzitě, tak zjistíme, že ta byla původně vládou, vídeňskou vládou preferována, vyšla z podstatě lepších podmínek, získala lepší budovy, větší část knihovny. Němečtí matematici získali všechny existující semináře a proseminaře, získali také více systemizovaných míst. Němečtí matematici působící v Praze ve druhé polovině 19. století tedy neměli potřebu soupeřit s těmi českými kolegy, oni neměli potřebu demonstrovat své aktivity, svůj odborný význam, protože si byli vědomi, že jejich aktivity i význam jsou na mezinárodní úrovni. Navíc na rozdíl od českých matematiků neměli potřebu sepisovat jakékoliv nové učební texty, protože učebních textů napsaných v německém jazyce kvalitních bylo dostatek. Neměli také potřebu organizovat jakoukoliv svoji činnost, protože se mohli spolehnout na činnost Vídeňské akademie, Berlínské akademie, Lipské akademie a podobně. Bohužel to, že neměli potřebu soupeřit s tou českou stranou, je do jisté míry vedlo k tomu, že se v průběhu 90. let 19. století a počátku 20. století dostali do jakési izolace. Německá pražská matematika začala mít charaktery provinční školy, jedné z mnoha, kde se matematika učí německy. Postupně klesal počet studentů a významní pedagogové, ale i studenti Prahu chápali jen jakousi přestupní stanici na lepší cestě za kariérou, ať už v samotné Vídni, Grazu, Innsbrucku, nebo potom na univerzitách v Německu. Když se podíváme na matematiky, kteří působí na tzv. První stolici matematiky, tak tady máme plejádu několika jmen. Modře označeni jsou ti, které lze považovat za otce moderní pražské německé matematiky. Jednak je to Karl Dyréš a jednak je to slavný Gerhard Kovalevský. Ti ostatní působili v Praze z mnoha důvodů, jen velmi krátce. Jeden z těch důvodů bylo to, že se přestěhovali na v uvozovkách lepší místa v monarchii, nebo že bohužel velmi brzy zemřeli. Německá matematika oproti matematice české má od toho roku 1882 ještě druhou stolici matematiky, na které krátce působil Anton Puchta, který odešel v uvozovkách na lepší místo na Bukovinu, tedy do Černovců. Dlouhou dobu s touto druhou stolicí svázal potom Georg Alexander Pick, který od roku 1892 byl prvním profesorem. V tomto okamžiku se přestaly ty stolice rozlišovat na první a druhou. Kromě toho na německé univerzitě na konci 19. století se konaly četné výběrové přednášky, které proslovovali němečtí, mladí, talentovaní docenti, kteří zase na té české univerzitě ale nebyli. Podíváme-li se na období, které už zasahuje do činnosti našeho matematického vědečku, do období 1918 až 1920, tak zjistíme, že po roce 1918 došlo k dramatické změně postavení německé univerzity. Němečtí profesoři, netýká se to ovšem profesorů matematiky, dlouhou dobu odmítali lojalitu Československu a chtěli, aby německá pražská univerzita byla z Prahy přesídlená, aby se přestěhovala buď do Rakouska, nebo do oblasti Liberce. Jeden z těch důvodů byl ten, že měla být odsunutá z takzvané židovské neněmecké Prahy. Situace se vyjasnila v dubnu 1919, kdy němečtí profesoři, děkani a rektoři konečně podepsali slib věrnosti Československu a situace se na čas v Praze uklidnila. Ten čas nebyl moc dlouhý, přichází únor roku 1920, kdy je přijat nový zákon, který po svém tvůrci nese označení jako Lex Mareš, a tento zákon kodifikoval postavení dvou univerzit v Praze, kodifikoval tedy postavení české a německé univerzity. Na základě tohoto zákona bylo řečeno, že česká bývalá Karlo Ferdinandova univerzita, nyní Karlova univerzita, je jedinou přímou pokračovatelkou starobylého učení. Karlova na základě tohoto zákona univerzita česká, tedy nyní Univerzita Karlova, dostala do výhradního používání Karolinum, měla dostat staré univerzitní insignie a pečeti, to ovšem německá univerzita až do 30. let odmítala vydat, dostala velkou část archivu, staré obrazy a podobně. Podíváme-li se na univerzitu německou, tak německá univerzita obdržela název Die Deutsche Universität in Prag, tedy německá univerzita v Praze, získala odpovídající část majetku a vybavení, rozumějme, parita 1:1, ačkoliv těch německých studentů i profesorů byla pouhá třetina ve srovnání s univerzitními profesory českými. Německá univerzita se stala jedinou rovnoprávnou, uznávanou a respektovanou státní univerzitou pro takzvanou národnostní menšinu. Československá republika německou univerzitu po celé 20. století, tedy první polovinu 20. století, neredukovala, neutiskovala, netlumila. Podíváme-li se do okolních států v Evropě, tak zjistíme, že byla jedinou státní menšinovou univerzitou v poválečné Evropě, rozumíme tím Evropu po první světové válce, kdy Evropa, jak víme, byla rozdělena do států koncipovaných víceméně na národnostním principu, tedy na tradici 19. století. A tuto výjimečnou pozici si německá univerzita v Praze udržela až do počátku druhé světové války. V Praze ještě působila jedna nečeská univerzita, zvláštní ruská nestátní univerzita, která nebyla podporována státem. Když se podíváme do okolních zemí, podíváme se třeba do Polska, tak ve Varšavě existovala ruská carská univerzita, která po vzniku samostatného Polska byla zcela zrušena. V Černovcích, tedy v Bukovině, existovala německá univerzita, ta byla v roce 1918 zrušena. V Kološváru, či chcete-li Kluži nebo Klausenbergu, tam mám chybu, tam byla maďarská univerzita, poté co tato oblast připadla Rumunsku, Rumuni za dosti drastických okolností maďarskou univerzitu a maďarské profesory ze svého území vyhnali. V Dorpatu, či chcete-li v tehdejším Tartu, byla německá univerzita bez náhrady zrušena. Ve Lvově byly všechny německé vysoké školy po vzniku samostatného Polska také zrušeny. Ke zrušení, tedy v rámci střední Evropy, kde jedině nebylo přistoupeno k tomuto zrušení, bylo Československo. Podíváme se na další období 1920 až 1939, tak velmi důležitým rokem pro rozvoj matematiky v Praze není ten rok 1918, nýbrž rok 1920, kdy byla zřízena samostatná přírodovědecká fakulta jak té české, tedy Karlovy univerzity, tak univerzity německé. Ostatně od zřízení samostatné přírodovědecké fakulty, na které se měla vyučovat a začala také vyučovat matematika a ostatní přírodní vědy, pražští, jak čeští, tak němečtí přírodovědci a matematici usilovali už od roku 1900. Zdařilo se to tedy až v roce 1920. Přičemž přírodovědecká fakulta, jak v té české, tak německé verzi, si za základní cíl vzala přípravu kvalitních středoškolských profesorů a farmaceutů. Když se podíváme na přírodovědeckou fakultu 20. a 30. let na německé univerzitě, tak zjistíme, že to bylo relativně malé, nicméně velmi významné přírodovědecké, vědecké i pedagogické pracoviště. Tahle ta fakulta totiž přitahovala německy mluvící studenty, kteří dříve, před tedy rokem 1918, mířili do Berlína, do Drážďan, do Vídně či Budapešti, a přitahovala německy mluvící studenty z německých, rakouských či maďarských univerzit, A to proto, že v roce 1920 Československá republika jasně rozhodla, že zahraniční tituly nebudou automaticky uznávány, ale že budou muset procházet nostrifikačním řízením, případně jejich absolventi budou muset složit dodatečné československé státní zkoušky. Od konce 20. let Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze silně přitahovala studenty židovského vyznání a demokratického smýšlení z oblasti Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Maďarska, Polska a také později z Německa, kteří měli velké problémy a bylo jim znemožňováno studium na území jejich vlastní země. Velmi pozitivní roli v zájmu o Pražskou německou univerzitu, její přírodovědeckou fakultu, hrálo i to, že v Praze byly velmi nízké poplatky, velmi nízké školné, byly zde ve srovnání třeba s Berlínem nebo ve srovnání s Varšavou poměrně nízké životní náklady a Praha v té době byla velmi dobře dopravně dostupná. Navíc řadu studentů ze zahraničí lákal i věhlas profesorů, neboť v Praze na přírodovědecké fakultě působil například Berwald, Carnap, Cory, Frank, Lévner, Pick a mnozí další. Když se podíváme na ty matematiky, tak tady máme soupis matematiků, kteří působili právě v období meziválečném na přírodovědecké fakultě Německé univerzity v Praze. Máme tady informaci o tom, kde získali doktorát, kde získali habilitaci, kdy byli jmenováni mimořádnými či řádnými profesory, případně pokud působili ještě někde jinde než na Německé univerzitě, tak je tam také informace. Co si asi tak z té tabulky, kromě pár jmen, lze odnést? Všichni mají jedno společné, alespoň část svého studia nebo pedagogického působení strávili mimo Prahu. Došlo tedy k výraznému narušení takové té typické pražské zapouzdřenosti. Tady potom máme seznam lidí, kteří doplňovali předchozí plejádu, to byli v meziválečném období mladí, začínající docenti, soukromí docenti. Problémy ale německou přírodovědeckou fakultu pronásledovaly od počátku 20. let. První takový velký problém se týkal velkého protestu německých nacionalistů a studentů proti volbě nového rektora Samuela Steinherze, což byl profesor rakouských dějin, on se rektorem v roce 1922 stal. Protest tady byl naprosto jasný, Žid nemůže být rektorem pražské univerzity. O rok později byly podobné protesty proti kandidatuře profesora Fischera, což byl profesor psychiatrie a docenta kožního lékařství Hudo Hechta, kteří se snažili získat místo v obecních volbách. Takovým hodně nepříjemným rokem pro řadu studentů matematiky také na Německé univerzitě v Praze byl rok 1929, kdy došlo k demonstraci německých nacionalistů, kteří žádali striktní zavedení principu numerus clausus, který měl omezit počet studentů židovského vyznání a také emigrantů z Ruska, případně sociálně slabých studentů. Je třeba říci, že Praha třeba na rozdíl od Budapešti, Varšavy či Berlína tyto problémy ustála. Praha byla jednou z mála středoevropských univerzit, kde numerus clausus nikdy nebyl zaveden. Antisemitismus se v Praze, zejména na Přírodovědecké fakultě, prosazoval daleko pomaleji než na jiných římsko-německých či rakouských univerzitách. Ve 30. letech sice sympatie k nacismu a fašismu a antisemitismu sílily i v Praze, ale naprosto se to nedotklo matematiků a fyziků, ti tohoto zůstali zcela prosti. V září roku 1938 vypukl otevřený konflikt mezi německými profesory a československou vládou, která žádala, aby německá pražská vysokoškolská elita deklarovala svým jasným podpisem a vystoupením lojalitu republice. Řada profesorů odmítla tuto lojalitu, nicméně rektoři a děkani německých vysokých škol v Praze, tedy univerzity a techniky, lojalitu podepsali. Většina vyučujících ale pro jistotu Prahu v roce 1938 opustila, odešla do Vídně a do Mnichova a tam čekali, co se bude dít. Filozofická fakulta praktický výuku nezahájila, lékařská a právnická fakulta také. Jinak tomu bylo na Přírodovědecké fakultě, která v uvozovkách zůstala takřka v klidu a zahájila na zimním semestru 1938-39 naprosto řádnou výuku. Matematika, těmito spory a matematici vůbec postižení nebyli. Na podzim roku 1938 došlo k dalšímu jednání, kdy se někteří němečtí profesoři snažili přestěhovat Pražskou univerzitu mimo Prahu, chtěli, aby přešla do oblasti Sudet na odtržené tedy území. O sporech rozhodl nakonec v listopadu roku 1938 Adolf Hitler, který nařídil všem v uvozovkách kam uprchlým profesorům, kteří žili v té době ve Vídni či Mnichově, aby se okamžitě vrátili do Prahy a zahájili na Německé univerzitě v Praze řádnou výuku, což se tak skutečně stalo od listopadu roku 1938. Ten listopad roku 1938 měl pro německé matematiky působící v Praze tragické následky. Německá univerzita sama začala řešit, jak naložit s vyučujícími a studenty židovského původu už na podzim roku 1938. Po zdlouhavých jednáních Přírodovědecká fakulta přijala následující řešení. Profesorský sbor stanovil jednoduché pravidlo upravující konání zkoušek. Židovští vyučující mohou zkoušet pouze židovské studenty, arýští pouze arýské, no a pro jistotu tam přidali, pokud to dovolí obsazení stolic, protože třeba pro matematiku nebo fyziku by toto nebylo vůbec realizovatelné, neboť na těchto stolicích žádný arýský profesor nebyl. V zimě 39 československá vláda přijala pod tlakem Německa řadu usnesení a nařízení, týkaly se omezení zaměstnání osob židovského původu ve státní službě, došlo k striktnímu omezení pohybu tzv. Emigrantů po území tehdejšího Československa, byl proveden soupis zaměstnanců židovského původu a byl také sepsán jejich veškerý majetek. Všichni vyučující židovského původu měli od počátku ledna roku 1939 přestat vykonávat státní službu, což byla totální katastrofa pro pražskou německou matematiku. V tom levém sloupečku máte jména profesorů a soukromých docentů, kteří vyučovali v zimní matematiku v zimním semestru roku 1938-39. Týká se to matematiky a astronomie, protože to byla spojená sekce v tom pravém sloupečku, jak to vypadalo v letním semestru 38-39. V zimním semestru se bylo vypsáno a konalo se 20 přednášek, volitelných, povinných i mimořádných. V letním semestru z celé té sekce matematicko-astronomické zůstaly dva začínající čerstvě habilitovaní docenti, kteří byli schopni vypsat 3 přednášky a ten zeleně označený Alfred Ressler, to byla v uvozovkách takzvaná zápůjčka z techniky, protože komise pro zkoušení musely být 3členné a jak vidíte, 3členná skupina nám na Německé univerzitě v Praze nezůstala. Německá univerzita v Praze otázku vyloučení židovských kolegů vyřešila velmi iniciativně, velmi razantně a samostatně ještě před březnem 1939. 10. března 1939 německá univerzita na Karolinu, které bylo společné pro českou a německou univerzitu, vyvěsila vlajku s hákovým křížem a proti všem akademickým předpisům a zvyklostem na své půdě ustanovila pražskou pobočku NSDAP. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava byla německá univerzita ve formální správě protektorátní vlády až do 2. srpna roku 1939, kdy sám Adolf Hitler vydal nařízení o převzetí všech německých vysokých škol působících na území protektorátu do říšské správy a německá univerzita se stala takzvanou univerzitou říšskou. Tak to je jenom období, ve kterém se budeme pohybovat. A nyní ke vzniku a vývoji věnečku. Když se podíváme do materiálů, které se nám dochovaly, tak zjistíme, že není jasné, kdy, jak, proč a kým byl založen. Tak to je poměrně lakonické konstatování. Víme, že v letech 1913 až 1934 se němečtí, převážně pražští matematici a fyzici, scházeli k víceméně pravidelným přednáškám, besedám, diskuzím, ale zcela neformálním. Scházeli se v matematickém semináři Německé univerzity v Praze, který sílil ve Viničné ulici číslo 3, dnes je tam Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, nebo se scházeli v učebnách tehdejší německé techniky, což ta sídla v Dominikánské, nyní v Husově ulici číslo 5 v Praze 1. Můžeme si položit otázku, proč se scházeli? No, protože pociťovali značný nedostatek míst pro neformální odborné přednášky. Němečtí matematici se sice mohli scházet na půdě přírodovědeckého spolku LOTOS, někteří také byli vášnivými účastníky takových, řekněme, salonních diskusí, které se konaly v domě paní Fantlové, ale tam ta matematika byla tak na úrovni popularizační nebo něco neobvyklého, částečně zábavného. Kde nalezli praští němečtí matematici inspiraci k tomu, aby vytvořili matematický kroužek, také není jasné. Možná, že si tuto inspiraci přivezli ze svých studijních pobytů či pracovních pobytů, které konali na německých univerzitách, zejména na univerzitě Göttingenské a na univerzitě Berlínské. Oni zde poznali, že místní matematické komunity se pravidelně setkávají, diskutují, přednášejí si, že se tady objevují impulzy pro vědeckou práci. Bychom se ptali, jaký byl cíl vědečku, tak zjistíme, že ten cíl nebyl nikdy stanoven, a to také i proto, že tento vědeček byl vlastně neformálním spolkem, který neměl ani vůbec žádné stanovy. Čili pro vládu a pro jiné vědecké společnosti tenhle ten spolek vůbec neexistoval. Zdroje našich informací o činnosti vědečku jsou velmi, velmi úzké. Můžeme se opírat o zprávy, které byly uveřejňovány ve výročních zprávách v časopisu, který tiskla Německá matematická společnost. Pár informací také nalezneme v časopisu LOTOS. Můžeme se opírat o vzpomínky účastníků, jako byli matematici Blaške, Kovalevsky, fyzik Frank či aplikovaný matematik Pinel. Částečně několik málo vzpomínek nalezneme také u Alberta Einsteina či v díle německého pražského spisovatele Maxe Broda. Můžeme se také opírat o nejrůznější citace v monografiích a odborných knihách špičkových německých matematiků, jako byly Blaške, Lehner, Bellwald či Pick, případně o původní práce německých matematiků. Nemůžeme se ale opírat o žádné zápisky, poznámky, přípravy či prezentace přednášejících, nic takového se nám nedochovalo. Nedochovaly se nám ani poznámky, záznamy či zápisky posluchačů. Nemáme texty jednotlivých přednášek, ani abstrakty, ani sylaby, ani stručné výtahy, ba co víc, my nemáme ani pro toto období žádnou fotografii ze setkání příslušných matematiků, ani nahrávku jakékoliv jejich přednášky. Když se vrátíme na počátek období, o kterém hovořím, tak zjistíme, že v Praze nastala velmi příznivá a prakticky neobvyklá situace. Nedlouho před první světovou válkou totiž do Prahy přišla skupina mladých, energických, talentovaných a na zahraničních univerzitách vychovaných matematiků a fyziků. Takže před vypuknutím první světové války do Prahy přichází Kovalevsky, Peschel, Frank, Blaške či Funk. V průběhu první světové války je to deskriptivní geometr Karl Mack a na konci první světové války Weizenbeck a po skončení první světové války potom také Ludwig Berwald. Tahleta mladá skupina vytváří atmosféru pro to, aby se konala pravidelná přednášková činnost mimo vlastně vlastní přednášky na univerzitě. V době první světové války se do aktivit skupiny zapojují také mladí čerství asistenti, mladí čerství doktorandi, jejichž jména máte na průsvitce. Od konce 20. let potom také narůstá počet účastníků, a to díky tomu, že do neformálních aktivit se zapojují i studenti nejvyšších ročníků a doktorandi, kteří na těch setkáních referují o svých prvních matematických pracích, o svých prvních matematických článcích, výsledcích a pokusech. Zase máme zde jejich jména: Felix, Glaser, Kuhn. Vám bude pravděpodobně všem známo jméno Eduarda Wintra, který se věnoval Bolzanovu dílu a filozofii. Ve 30. letech mezi aktivní účastníky, kromě těch studentů, samozřejmě patří zkušení profesoři, kteří se soustředili kolem matematiky, fyziky a astronomie: Berval, Carnap, Frank, Funk, Fürth, Lerner, Miller a Winternitz. Poslední jmenovaný vám bude asi známý jako syn předního pražského indologa Borice Winternitze. Do činnosti pražského matematického kroužku se také postupem času zapojují i němečtí brněnští matematici, kteří jinak s Prahou příliš společného neměli, Tietze, Welsch a Schäblik. Němečtí matematici mezi sebe také připouští i německé matematiky. V kroužku přednáší slavný Vojtěch Jarník, případně ruský emigrant, který po roce 1920 našel místo v Praze, Evžen Nický. Účastníci si v té meziválečné době uvědomovali, že německá matematická komunita v českých, respektive českých zemích, respektive Československu, není dostatečně velká a nyní musí začít soutěžit se svými českými kolegy, musí se snažit informovat o svých aktivitách a získávat spojence, a to zejména v německy mluvících zemích. Proto začaly sepisovat zprávy, které vycházely v Jahresberichtu německé matematické společnosti, když informovali svět o svých aktivitách. Podíváme-li se na statistiku, tak zjistíme, že od jara roku 1913, kdy se konala první přednáška, až do jara 1934, kdy se konala poslední, se uskutečnilo 365 setkání, kde zazněly tedy přednášky, diskusní příspěvky, fyzikální pokusy, byly zde referáty o nejnovějších objevech, výsledcích, pracích publikovaných v německých, francouzských, italských časopisech či monografiích. Nereferovalo se zde o pracech britských matematiků, amerických matematiků, ruských či českých matematiků. Těch 365 přednášek proslovilo 49 různých přednášejících, z těch 49 jich 36 bylo z území Československa, 13 ze zahraničí, a to konkrétně z Rakouska, Německa, Polska, Holandska, Spojených států, potom také z Ruska. U toho Ruska mám otazník, protože u dvou matematiků není v daném období jasné, zda je počítat ještě k německým matematikům, nebo zda je počítat již k ruským matematikům, protože byli na cestě, kdy utíkali z nacistického Německa do Ruska, kde se domnívali, že jejich životní podmínky pro práci budou lepší. No, oba skončili tak, že byli popraveni, takže si příliš tedy v tom Rusku nepolepšili. Pak je také problém, kam zařadit některé matematiky, jako je například Blažke či Carnap, kteří přednášeli v čase, kdy byli v Československu a byli chápáni jako němečtí matematici působící na území Československa, ale současně také přednášeli v době, kdy už s Československem neměli nic společného a žili v Německu. Obvykle se v jednom akademickém roce konalo 15 až 20 přednášek. Když si představíme tabulku, tak vidíte, že červeně jsem tam označila některé roky, kde těch přednášek bylo žalostně málo, 8, 11, 13, tedy méně než těch obvyklých 20. Ke krátkodobému snížení počtu přednášek došlo v roce 1915, to je poměrně jasně vysvětlitelné, to souvisí s válečnými událostmi. Potom k vlastně snížení počtu přednášek došlo v roce 1922, to je také snadno vysvětlitelné, když se podíváme na personální obsazení Přírodovědecké fakulty. Je to doba, kdy Blažke, Kovalevský opustili Prahu a odešli na místa Blažke do Hamburku, Kovalevský do Drážďan, a slavný Karl Lerner v té době odchází na studijní pobyt do Berlína, kde se také habilituje a později se vrátí zpátky do Prahy. K výraznějšímu snížení počtu přednášek dochází ve druhé polovině 20. let, což souvisí s omezením činnosti tzv. Starých pánů Picka a Berwalda, kteří v uvozovkách prostáří. Pickovi sice bylo něco přes 50, Bernaldovi bylo necelých 40, ale už se počítají v uvozovkách v tomto kroužku té starší generaci, tak oni opouštějí své přednáškové pozice, přenechávají je studentům a dochází tady k velmi zajímavému předání štafety mladším začínajícím matematikům, kteří ten život v Praze mají organizovat. Podíváme-li se, kdy dochází ke snížení počtu přednášek, tak musíme říci, že hospodářská krize, případně postupná politizace společnosti, neměla matematického kroužku naprosto žádný vliv na pokles aktivit, a to je jednoduché, ty aktivity nebyly závislé na podpoře ani univerzity, ani techniky, ani státu. Výrazný vliv měla pouze a jedině migrace profesorů z Československa nebo do Československa. Když se podíváme na matematická témata, já jsem je tady vypsala a nechci vás jimi nějak unavovat, tak ta témata byla jednak klasická, ta jsou označena černě, jako byly diferenciální, diferenční, integrální rovnice, variační a vyrovnávací počet, ale pak jsou tam témata, která jsou označena modře, a to jsou témata, která v meziválečném období hýbala světovou matematikou. Němečtí pražští matematici se aktivně zapojují do rozvoje teorie funkcí a potenciálu, funkcionální analýzy, základů logiky, objevila se zcela nová disciplína matematická teorie her a podobně. Když se podíváme na fyzikální témata, vidíte, že jsou všechna modře. Pražští němečtí fyzici se zapojují do té top tématiky. Teorie relativity, teorie éteru, Michelsonův pokus, teorie kontinua, jaderná fyzika, statistická fyzika a další a další. Když se podíváme na ty nejvýznamnější účastníky, tak jsem tady napsala prvních několik profesorů, kteří s činností matematického vědečku spojili svůj odborný život, například fyzik Philipp Frank přednesl 66 přednášek, matematik Pick 50, Berwald 34 a tak dále. Ale také se musíme podívat na příslušné období. Někdo by mohl říci, no Blažte, takový slavný diferenciální geometra, on přednesl jenom 13 přednášek. No, on v tom kroužku působil jenom 2 roky. Takže za 2 roky přednést 13 odborných přednášek zase není tak málo. Abych vám představila jeden příklad jednoho typického zástupce pražského matematického kroužku, ale na úvod musím říci, že z těch, které se viděli před chvíličkou na průsvice, by šel vzít úplně kdokoliv. Proč? Protože výsledky všech těch, které jsem před chvíličkou promítla, zasáhly do matematiky, fyziky, aplikované matematiky či geometrie. Jsou to jména, která můžeme označit za jména světová. Jsou to autoři velkých monografií, ale pozor, nikoli učebnic. Jsou to autoři řady odborných článků, v nichž reagovali na nejnovější výsledky, na nové teorie, na nové fyzikální pokusy a na nové metody. Všechno jsou to lidé, do jejich životních osudů zasáhlo 20. století, které jsem tady označila jako zvrácené století. Jsou to lidé, které odlišovala víra, měli rozdílný původ, rozdílné politické názory, filozofické názory. Tady se ty lidé naprosto od sebe liší. Jsou to lidé, kteří poměrně dlouho působili v Praze a v Praze vychovali celou řadu svých žáků a pokračovatelů. Vybrala jsem si takzvaného otce pražské německé matematiky, kterým není nikdo jiný než Georg Alexander Pick, vídeňský rodák, který se narodil v roce 1859 ve Vídni a zemřel v roce 1942 v terezínském getu. Jeho otec byl ředitelem a majitelem soukromé školy, na které Pick získal základní vzdělání. Matka byla tak, jak tomu bylo v klasické středostavovské židovské rodině v domácnosti. Pick začátek života má tedy spojen s Vídní, ve Vídni maturoval, ve Vídni navštěvoval univerzitu, kde se soustředil na studium 3 oborů, matematika, fyzika a filozofie. V roce 1879 sloužil zkoušky učitelské způsobilosti pro to, aby mohl působit jako středoškolský profesor matematiky a fyziky. Nikdy tak ale nečinil, nikdy středoškolským profesorem nebyl. O rok později získal doktorát, obhájil práci, která se věnovala klasifikaci Abelovského integrálu, práci obhájil pod vedením slavného vídeňského matematika Leo Königsberga. Potom přišel do Prahy, ale nezačal na matematice, Stal se asistentem u profesora fyziky u Ernsta Macha a pod jeho vlivem se začal zaměřovat více na matematiku. V roce 1882 se pro matematiku na Pražské univerzitě habilitoval a kromě tedy místa asistenta byl také soukromým docentem. Následně získal státní stipendium, které mu umožňovalo dvouletý pobyt v Lipsku, kde byl žákem Felixe Kleina, který mu dal také neuvěřitelně dobré hodnocení a apeloval na vídeňskou vládu, aby se Pick stal profesorem, byť byl židovského vyznání. Pick se vrátil po pobytu u Kleina do Prahy, pokračoval na tom asistentském místě, no a pak následovala klasická kariéra, mimořádný profesor, řádný profesor, děkan filozofické fakulty, protože v době, kdy, o které hovoříme, se matematika učila na filozofické fakultě. V roce 1920 přešel na přírodovědeckou fakultu a o 9 let později zde byl řádně penzionován. Odešel ke své sestře do Prahy, protože Pick byl starý mládenec, jedinou jeho láskou byla matematika a jeho studenti. Odešel tedy na penzi do Prahy, ale se svými pražskými kolegy stále udržoval kontakt. On se oficiálně do Rakouska vystěhoval, takže získal vystěhovalecký pas, ale i nadále zůstal občanem Československé republiky. Tomu v roce 1938 částečně zachránil život, protože víte, že v roce 1938 došlo k nacistické anexi Rakouska. Pick se rychle vrátil do své milované Prahy a začal žít nejprve u svých přátel, potom v slavném židovském sanatoriu v Praze Veleslavín. Ačkoliv jeho žáci a zahraniční kolegové se mu snažili pomoci, aby Prahu opustil a odešel do emigrace, Pick už v té době na to neměl sílu, bylo mu skoro 80 let. Uměl sice vynikající italsky a německy, francouzsky. Nabídka k emigraci přišla ale ze strany britských matematiků. On anglický jazyk neuměl a skoro v 80 letech nechtěl opustit oblast, ve které celou dobu žil a se kterou byl zpět. Leta 1939 až 1942 jsou pro Picka období perzekuce. On například nemá občanský průkaz, což je trestuhodné, ale má cestovní pas, což je také trestuhodné, že má pas pro emigraci, vlastní rádio, vlastní hudební nástroj, má dokonce bankovní účet, na kterému chodí peníze ze zahraničí. Jeho život je jedna velká perzekuce, která končí 13. července roku 1942, kdy je zařazen do transportu AAQ pod číslem 824. A transport má směr do Terezína, kde ani ne po 14 dnech věku 83 let umírá. Poslední doklad, který se k Pickovi vztahuje, je tady ten papírek, který je uložen v archivu Národním archivu České republiky. Civilní stráži k vyšetření, zda dosud bydlí, respektive kdy a kam přesídlil žid doktor Jiří Pick, narozen bytem a tak dále. A tam je poznámka, před měsícem odjel transportem neznámo kam. To je poslední informace, která se vztahuje k Pickovi. Vraťme se ale k jeho šťastnějšímu období, to je období od roku 1876 do roku 1939, kdy publikoval 67 prací z nejrůznějších oblastí. Matematiky, práce publikoval německy a francouzsky, uveřejňoval je ve zprávách slavných akademií jako Vídeň, Lipsko, Göttingen, Paříž, Řím či Palermo a ve špičkových časopisech, které patří do současné doby, mezi špičkové časopisy s impact faktory, jako je Mathematische Annalen, Monatshefte für Mathematik und Physik, Archiv für Mathematik und Physik a tak dále. Pickovo jméno, když si zadáte do Wikipedie, tak zjistíte, že je stále živé. Naleznete ho na stránkách University St. Andrew, kde funguje McTutor History of Mathematics Archive. Naleznete ho také na českých stránkách, které na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Praze spravuje pan doktor Pavel Šišma. O Pikovi však do současné doby neexistuje seriózní rozsáhlejší práce, k dispozici je pouze nepříliš rozsáhlá práce, kterou sepsala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Jana Ludvíková. Podíváme se na Pikovu činnost ve Věnečku. Už jsem říkala, že mohli jste vidět, že v období 1913 až 27 přednesl 50 přednášek, týkaly se teorie funkcí a teorie potenciálu, diferenciální geometrie, moderních oborů, jako byla teorie matic, reálná analýza a podobně. Když zadáte Pikovo jméno mezi matematiky, tak zjistíte, že Pikovo jméno je spojeno například s takzvanou Pikovou integrální reprezentací konvexních funkcí pomocí extremálních konkávních funkcí. Slavný je Pikův vzorec, velmi slavné je Schwarzovo-Pikovo lemma, Pikovy matice, které našly uplatnění v ekonometrii, nebo Pikova Nevanlinova interpolace. Já vám představím jeden Pikův výsledek, který je, myslím, krásný, i když jsem si vědoma pořekadla, že pokud historik nebo filozof vidí jeden matematický vzorec, tak uteče, tak já doufám, že tak nebude. Představte si, že máme vypočítat obsah takovéhoto obrazce. Tady ho takhle ukazuju, co to je za obrazec. Je to mnohoúhelník, ale ne úplně libovolný mnohoúhelník. On má vrcholy v takzvaných mřížových bodech. Tady vidíte příslušné vrcholy. Co to matematicky znamená? To neznamená nic jiného, než že souřadnice, pokud bychom přešli tedy k analytické geometrii, vrcholů nabývají pouze celočíselných hodnot. No a my chceme obsah tady toho obrazce. No tak když tohle dostane nematematik, tak od toho půjde okamžitě pryč a vůbec se tím nebude zabývat. Nebo si tady bude, prosím, tohle to jsou čtverečky, mně se to tady špatně zobrazuje, počítat nějaké ty čtverečky a jejich díly a nějak odhadne obsah takovéhoto obrazce, což bude trvat, pokud ten obrazec bude komplikovaný strašně dlouho. A teď přišel na takovýto způsob. Když si písmenem P označím ten mnohoúhelník a P0 označím jeho vnitřek, delta P označím tu hranici, tady tu lomenou čáru, kterou označuji. A symbolem lambda P označím obsah, který chci spočítat. Tak mi pak stačí se podívat na ten obrázek a spočítat, kolik mřížových bodů je uvnitř toho obrazce a kolik mřížových bodů je na hranici. A obsah spočítám takhle triviálně. Je to počet mřížových bodů, které jsou uvnitř toho mnohoúhelníku, plus polovina počtu bodů, které jsou na hranici, a odečtu jedničku. To je výpočet velmi jednoduchý. Teď někdo řekne, no, toho vůbec nechápu, tak zkusme, že máme ten mnohoúhelník, jenom tenhle ten, prosím, je to obdélník, ale měl by to být čtverec. Tak kolik máte počtu uvnitř tohoto čtverce bodů? Žádný, je to tak? Kolik máte na hranici? 1, 2, 3, 4. 4, viděli dvojkou umí každý, to je 2. A odečtu od toho jedničku. 2 bez 1 je 1. Jaký je obsah jednotkového čtverce? No, 1. Co to znamená? Stačí nám spočítat mřížové body uvnitř objektu, na hranici a dosadit do toho triviálního vzorečku. Výpočet je velmi rychlý. Pozor! Pětička je jednoduchá, její důkaz ale zase tak jednoduchý úplně není. Pik řešil i obecnější situaci, kdy mnohoúhelník nemusí být konvexní, kdy ty mřížové body nemusí být určeny systémem přímek, které jsou na sebe kolmé, a pak kombinaci, kdy mnohoúhelník není konvexní a mřížové body jsou určeny systémy přímek, které na sebe nejsou kolmé. Bohužel zrovna tenhle ten jednoduchý, dobře pochopitelný výsledek nesouvisí s činností vědečků, protože ho Pik publikoval v roce 1899 a to máme ještě 14 let do vzniku Věnečku. Tak mi dovolte pár slov k závěru, k zániku Věnečku. Aktivity Věnečku byly ukončeny v roce 1934, ne proto, že by pro činnost nebyly podmínky, ale proto, že v Praze vznikla německá fyzikálně-matematická společnost, která měla dvě sekce, sekci matematiky a sekci fyziky. Bohužel tahle ta společnost, její život byl nepičí, v roce 1939 aktivity této skupiny zanikly, a to z řady důvodů emigrace, deportace, omezení vědecké svobody, zákaz shromažďování, zákaz publikování a podobně. Když se podíváme na osud aktivních domácích účastníků, říkala jsem, že se aktivit účastnilo 49 lidí, z toho 36 bylo z Československa, pouze čtvrtina z nich mohla přirozeným způsobem po roce 1939 pokračovat za počaté kariéře. Čtyři našli smrt v koncentračních táborech, getech či vězení, tři přežili koncentrační tábor, getto či vězení, jeden přežil pracovní tábor, ale jejich kariéra byla silně narušena. Šest jich muselo odejít do emigrace, tři přerušili v době druhé světové války kariéru, pouze tři zemřeli přirozenou smrtí, na stáří tedy. Jeden zahynul na frontě, kam nebyl povolán, kam se dobrovolně přihlásil, což byl mezi matematiky velmi neobvyklý trend, tedy mezi matematiky, kteří působili v Praze. Šest jich pravděpodobně zahynulo za války, nevíme, byli židovského původu, nebyli z území Československa, a devět jich tedy mohlo pokračovat v kariéře u nás či v Německu. Dovolte mi závěrečné zamyšlení nad tím, co tuhle tu podivnou skupinu lidí spojilo dohromady. Bezesporu je spojil německý jazyk, kultura, vzdělání, láska k Německu jako takovému. Spojovali je zkušenosti ze zahraničí, někteří studovali v zahraničí, někteří působili v zahraničí, někteří měli jen roční či semestrální pobyty na německých zahraničních univerzitách. Spojovalo je také absence tradiční pražské zapouzdřenosti a jisté namyšlenosti. Spojovala je láska k matematice, fyzice, aplikacím těchto věd a samozřejmě obrovská láska ke geometrii. Navíc většina těch lidí byla takzvaně jedna generační skupina. Byli to mladí lidé, kteří byli nadšeni pro věc, byli naladěni na změny, které se v matematice, fyzice a příbuzných vědách na počátku 20. století ujali. Byli to lidé, kteří dychtili přijímat ze zahraničí nové myšlenky, novinky, toužili na ně reagovat, toužili reformovat pražskou matematickou německou komunitu. Spojovalo je také to, že to bezesporu byla špička své doby, která toužila něco dokázat, navzájem na sebe v dobrém slova smyslu působit, ukázat své výsledky, no takzvaně se před kolegy předvést, co já umím, co jsem vymyslel, co jsem nastudoval. Co ty lidi rozdělovalo, ale je třeba říci, že až do 30. let nemělo naprosto žádný vliv na jejich aktivity. Rozdělovala je národnost. Byli mezi nimi rodilí Rakušané, rodilí Němci, rodilí Češi, byli mezi nimi německy mluvící obyvatelé Československé republiky, byli mezi nimi cizinci z řady zemí z východní Evropy. Rozdělovalo je bezesporu náboženství. Když se podíváme na jejich vyznání, zjistíme, že tam byli katolíci, protestanti, správně bych měla hovořit o evangelicích a auštburského vyznání, byli mezi nimi židé, byli mezi nimi pravoslavní, a to jako lidé, které lze označit za praktikující, tak pouze lidé formálně u víry svých otců. A byli mezi nimi lidé, kteří jasně deklarovali, že oni jsou bez vyznání a náboženství pro ně nic neznamená. Rozdělovala je politická příslušnost. Když se podíváme na jejich názory, vzpomínky, ale i na to, co o nich napsala pražská policie, zjistíme, že mezi nimi byli demokraté, byli mezi nimi aktivní komunisté, byli mezi nimi pozdější členové NSDAP, byli mezi nimi zarputilí sionisté a byli mezi nimi lidé, kteří se vůbec o politiku nezajímali, které zajímala matematika a politiku, považovali za něco, co je nečistého, nehodného jejich zájmu. Bohužel ty potom nejvíc také na to doplatili. Rozděloval je sociální původ. Byli mezi nimi potomci šlechticů, lidé pocházející ze střední vrstvy, ale byli mezi nimi děti rolníků a také nalezenci. Rozděloval je vztah k českým zemím, respektive Československu. Byli mezi nimi lidé, jako byl třeba Frank nebo Pik, kteří nepocházeli z českých zemí, ale Praha a Československo se pro ně stalo domovem, byť se nikdy nenaučili česky. Byli mezi nimi lidé, jako je Anton Lampa, který byl synem českého domovníka, vyšvihl se na pozici prvního profesora fyziky Německé univerzity v Praze a Čechy nenáviděl. Nenáviděl je natolik a styděl se za ně, že v roce 1918 opustil Československo. Byl jeden z těch, který chtěl, aby se Německá univerzita přestěhovala do Rakouska nebo alespoň do Liberce. Byli mezi nimi lidé, jako byl třeba Lévner, československý státní občan, rodák z Lán, který Československo považoval za svůj domov. Jako rodilý Němec bezvadně uměl česky, když psal do Československa po roce 1945 své dopisy, doplňoval ručně čárky, háčky, aby jeho české dopisy byly naprosto bezvadné. Byl mezi nimi třeba Carnap, který získal místo poté, co měl problémy v Německu i v Rakousku. Když se podíváme na to, co Věneček svým členům poskytoval, tak se můžeme jim závidět. Poskytoval jim naprostou tématickou volnost. Poskytoval členům prostor pro navazování kontaktů. Prostor pro prezentaci vlastních výsledků myšlenek, a to prosím ještě před jejich dokončením, či případně před jejich publikováním. To bylo založeno na obrovské důvěře, kolegialitě a víře, že přijde kritika. Bude třeba tvrdá, ale bude konstruktivní a povede ke zlepšení práce. Nikdo nepředpokládal, že by někdo zneužil myšlenku druhého a publikoval jeho výsledek pod svým jménem. Poskytoval prostor pro prezentaci již publikovaných prací v časopisech či v monografiích. Poskytoval také prostor pro diskuze, někdy ty diskuze byly velice, velice tvrdé, ale nikdy nevedly k znepřátelení těch lidí mezi sebou. Poskytoval prostor pro zvláštní spolupráci, jednak to byly kolegové, pedagogové, Pik, Blaške, Pik, Frank, ale byly to také třeba případy učitel a žák, Pik Lévner, Pik Benjaminovič a velmi zvláštní dvojice, která se vyskytla, Kovalevsky, Weissecker, ale tady musím říci, že Weissecker byla Amálie, takže to byla spolupráce učitel a žačka. Poskytovali prostor pro první odborná vystoupení. Studenti zde prezentovali své první myšlenky, doktorandi zde prezentovali své doktorské práce, případně zde působili čerstvě habilitovaní lidé, kteří prezentovali výsledky svého habilitačního řízení. A Věneček těm všem lidem poskytoval pocit sounáležitosti, pocit, že jsou příslušníky intelektuální pražské německé elity. Co jim však neposkytoval? Neposkytoval finanční prostředky. On totiž nevybíral žádné členské příspěvky. Neměl žádnou státní podporu. Neměl a nechtěl mít žádné mecenáše. On neměl ani svoji vlastní knihovnu, ani své vlastní prostory. Netříštil tak síly a peníze ve srovnání s českou komunitou. Neposkytoval stipendia, neposkytoval cestovní náhrady. Ti, co přijeli ze zahraničí, si tu cestu museli zaplatit sami, včetně ubytování v Praze. Neposkytoval vůbec žádné místnosti, protože všechno si půjčoval buď od univerzity nebo od techniky. Svým členům neposkytoval publikační možnosti. Praští němečtí matematici nezaložili žádný časopis. Neměli žádné sborníky, netiskli žádné zprávy. Neposkytoval také to, co dnes se požaduje, nějaké posty či vedení. Ten spolek totiž neměl žádného předsedu, žádného prezidenta, žádného tajemníka, žádného sekretáře. On měl takové velmi zvláštní stanovy, oni matematici jsou někdy trošku takový blázniví, no tak když spolek má mít stanovy a policie si přeje, aby byly stanovy, no tak stanovy budou, ale bude nadepsáno stanovy a nic víc. Protože prázdná množina je také množina. Tak proč prázdné stanovy by nemohly být oficiální stanovy? To bylo prosím na přání matematika Blaškého. Neposkytoval žádné honoráře za přednášky. Všechno se dělalo na základě dobrovolnosti. Když to celkově shrnu, tak matematický kroužek byl zvláštní, zajímavý fenomén, který se v našich zemích již nikdy více neobjevil. Proč se neobjevil, to se dá těžko hodnotit, ale pravděpodobně proto, že se v daném čase a na daném místě nesešlo několik důležitých pozitivních okolností. Nebyl najednou zájem, dobrovolnost, chybělo mladické nadšení. Možná tak trošičku v pozdějším období potom chybělo něco, co se dá označit jako atmosféra meziválečné Prahy, jako genius loci 20. a 30. let. Na jednom místě ve stejném čase se také neobjevila tak velká skupina odborně zdatných jedinců. Neobjevilo se boj opozice, o peníze, o prestiž. Na druhé straně neobjevil se ani tak vysoký stupeň přátelství a kolegiality, jako tomu bylo mezi německými matematiky, pražskými německými matematiky meziválečného období. Vše, co oni konali, bylo totiž založeno na jejich svobodné vůli, na liberálnosti, demokratičnosti, nezávislosti a naprosté tematické a jakékoliv jiné svobodě. Já vám děkuji za pozornost. Přiblížení pozoruhodného fenoménu a je prostor k diskuzi k otázkám. Jak jste říkala o té Amálii Weizsäcker, máme to společného s asi se známějšími nositeli toho jména, Friedrichem von Weizsäcker. Domnívám se, že nikoli, to byla pražská rodačka, která studovala na Německé univerzitě v Praze u Kovalevského, a když Kovalevský odešel po vzniku Československa do Drážďan, tak ona ho následovala přes odpor své rodiny, která se jí teda zřekla, za prvé nedělat matematiku a za druhé následuje ženatého muže, což ta pražská komunita nenesla příliš dobře. Ona vystudovala nakonec v Drážďanech a stala se pojistnou matematičkou, ale že by měla vztahy k slavným německým jmenovcům, o tom vůbec nic nevím, to nikde jsem se nedočetla. Možná to, já jsem si všimla, že jste párkrát zdůraznila třeba to židovské vyznání a člověk si musel všimnout samozřejmě, že jako na té německé univerzitě byly ty antisemitické tlaky hodně velké už před tím názvem Hitlera vlastně a už před vlastně i vzrůst té pomoci NSDAP v nějakém 20. 30. roce. Šlo tam opravdu jenom o vyznání, nebo oni reagovali prostě na etnicitu židovskou? To znamená, jakoby, když ten židovský kandidát byl jako etnický žid a třeba náboženský třeba nějaký evangelík nebo katolík, tak vadí, jako je to jim vadí. Já mám pocit, že to totiž bylo etnický, ale jsem si jistý. Já se domnívám, že matematikům to nevadilo, protože všichni matematici na německé univerzitě v Praze byli židovského vyznání. Jasně. Čili ti se vůbec nedívali na to, jakou ten dotyčný má víru. To bylo naprosto pro ně nepodstatné. Navíc oni, když se třeba němečtí studenti zapisovali, tak nemuseli vyplnit kolonku vyznání. Jo. Takže už tady nenajdete ani, jakého bylo vyznání, k čemu se hlásil. U některých ano. Ale národnost jako židovskou tam najdete? Ne. Taky ne. Já jsem chtěl opravdu poznamenat, když byly spory o Numerus Clausus a takové věci, to se týkalo trochu moderní antisemitismu, to se týkalo židů jako národnost, to se týkalo i o něch světských židů, sekulárních židů, nebo člověk by řekl žido bolševiků, tehdejším jazykem, kteří vyvolávali největší nenávist. To už byl ten moderní národnostní rasový antisemitismus přirozený. Tady, když se podíváme, jsem se někde měla tu tabulku, jo, zatím. Tak když se podíváme, kde mám tabulku. A jaký poměr židů byl vyznání židovského, jestli třeba polovina nebo... Já jsem těch studentů matematiky nebo těch pedagogů? Obecně, myslím obecně, když vezmeme židovskou etnicitu a židovský náboženství, tak dá se předpokládat, že 99% těch, kdo jsou náboženský židé, budou etnický židé, ale naopak to neplatí, naopak to platí třeba 50% nebo tak nějak. To si vůbec nedovedu u těch matematiků odhadnout ani stanovit, protože ona většina z nich byla nepraktikující. Jasně. Čili to byla víra jejich otců, která byla zapsána a tím to končilo. Jinak když se tady podíváme, tak tady evidentně vidíte ti, kteří jsou černě označení, tak to byli evangelíci. Ti, kteří jsou jinou barvou, tak to byli Židé, ať už praktikující nebo nepraktikující, ale podle norimberských zákonů všichni Židé. Ti, kteří jsou označeni červeně, tak ti prošli buď koncentračními tábory, kde zahynuli, nebo pracovními tábory. Ti, kteří jsou označeni modře, tak těm se podařilo emigrovat. Takže tam ve své podstatě vidíte, že na té matematice, nebo matematice a astronomii, zůstali dva začínající soukromí docenti. Jinak ostatní museli Prahu opustit. Ať už tou šťastnou cestou emigrací do Spojených států nebo Velké Británie, anebo bohužel tou smutnou cestou do koncentračních táborů. Jestli se můžu zeptat, tak mi se zdá říct o pražské německé fyzice, tak taková ta zlatá éra byla někdy, jestli koncem 19. století, začátkem 20. třeba spojená s jménem jako Erzmach a podobně, tak ta éra, taková ta vrcholná éra té německé matematiky byla meziválečná, třeba ve srovnání s českou matematikou, takže vidí významnější jména, neznám dějiny české matematiky, až to byly třeba takové osobnosti jako Kovalevsky a... To jsou jména německých matematiků. No, právě. A je třeba říci, že pražská česká matematická komunita ještě ani v tom meziválečném období zdaleka nedosáhla úrovně německé matematiky. Ta úroveň pražské matematiky české se postupně zvětšuje, řekněme tak od konce první světové války, to je doba, kdy působí Petr Sobotka, kteří vychovají tu novou generaci matematiků, jako byl třeba Jarník, jako byl Hlavatý, jako byl Čech a podobně. To jsou už jména na světové úrovni, zejména teda Čech, asi Jarník, potvrdíš. A co je třeba říci, němečtí matematici, ty, které jsem tady ukazovala, ti zachytili ty vývojové trendy nové moderní matematiky počátku 20. století. Čeští matematici se k tomu dopracovávají podstatně později, ale je to také dáno tím, že tito lidé učí podstatně méně studentů než na té české univerzitě a tito lidé nemusí zkoušet tolik studentů, nemají tolik doktorandů a především nesepisují učební texty pro vysokoškolské studenty, pro středoškolské studenty, ty mohou dělat tu vědu. Když to ta česká matematická komunita se od těch 60. let 19. století potýká s tím, aby vybudovala matematiku, učebnice, terminologii ve svém národním jazyce. Čili tam je zhruba 50, možná 60 let zpoždění proti německé matematice. To je ta klasická otázka Herberta Schauera, že jo? Je, jestli to má smysl, samozřejmě. To je ta otázka, to je ta Schauerovská otázka. Samozřejmě, ale... Naši předchůdci by si tuto otázku určitě nepoložili, protože společenská poptávka těch 80. let 19. století a meziválečná byla úplně jiná. Budujme národní matematiku, ale nejenom v Čechách, v Bulharsku, v Polsku, v Maďarsku a tak dále. To je trend budování národních matematických komunit. Byť jsou si tyto matematici vědomi, že pokud chtějí, aby svět o nich věděl, tak musí psát německy nebo francouzsky. Angličtina přichází až po druhé světové válce, samozřejmě. Já mám otázku a takovou poznámku. Je jedna zajímavost světová, to asi víte, že na ty německy přirovědě je Cory, jako manželé Cory, odešli do Ameriky a pak dostali Nobelovu cenu za biochemii jedním směrem Coryho cyklus, to je přenášení určitých vlád, no prostě buň se. Taky jsem tady... Je to první manželský pár, který vůbec dostal tu Nobelovu cenu. Taky jsem tady měla napsáno, že láká mě hlas profesorů a je tady i Cory na Přírodovědecké fakultě, který z matematiky, německými matematiky vycházal velmi dobře. Německýho, no pražský Němec, já nevím, jaký odkud on pocházel. Myslím, že typický pražský Němec jako většina těch ostatních. A těkrát tu dostali, myslím, si oni jako manžele, a jsou často občas uvádění jako první manželský pár. Já myslím, že to tak nikdo nedostal, jakoby. Věci, já přesně nevím, kdy Coryovi získali Nobelovu cenu, ale určitě Curieovi získali taky Nobelovu cenu a to bylo podstatně dřív, jak si oba Kirillovi získali. Jo, Kirillovi, já jsem na to zapomněl. Ty musí být jaksi dřív. A jo, jo. Tak možná, že se uvádí jako v chemii nebo biochemii. No, v chemii nebo biochemii asi ano. Vyslušné jsou otázky. Děkuji přednášející všem za diskuse a uvidíme se zítra.